إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن واتوا جوا الله سبحانه وتعالى ما أعظم أن يكون الإنسان متزنا في أفعاله وسلوكه ما أعظم أن يكون الإنسان متزنا في سلوكه بل أن يكون ذلك فاضلا في أفعاله وبورا وليوجكم ندام pindi atakapokuwa mwanadamu huyo ni mwenye kupima mienendo yake anayoishi nayo bali sio hivyo mutaanniyan fi af'ale ni mwenye upole na utaratibu katika vitendo vyake yataamalu fil kalimati qabla an yanfiqaha akalizingatia neno kabla ya kulitamka wayanzuru fiha kabla an yatalaffadha biha na akalitazama kwa umakini neno hilo kabla hajalitamka ukubwa ulioje na utukufu ulioje kwa mwanadamu huyo akawa ni mtu ambaye anaipima mienendo yake akawa mienendo anayoishi nayo akawa anaitazama na kuipima bali sio hivyo mutaanniyan fi af'ali ni mwenye upole katika vitendo vyake analitizama neno analitafakari neno kabla ya kulitamka hii pia ni neema kubwa sana kwa mwanadamu neema hii ni neema kubwa ayirzukahu Allah tabaraka wa taala al-anata fil umur Allah akakuruzuku wewe ukawa ni mpole na mtaratibu katika mambo والنظر في العواقب نوكاو نتزاما مويشو وجامو هيني نعمة كبوة ثانية جاء في صحيح مسلم إما يقول جنانا صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس انتم صلى الله عليه وسلم المنبيا أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله والأشج ابن القيس عبد القيس ونمامب مويل يحبهما الله تبارك وتعالى الله سبحانه أنا يبين سانا هاي مام ونمامب مكوبة مامب يعني فضيلة مامب هاي الله سبحانه وتعالى أنا يبين الأنات والحلم Jambo la kwanza ni al-ana na jambo la pili ni al-hilmu wajaa fi riwaya at-ta'anni wal-hilmu ni upole vile vile na busara na akili al-anatu wat-ta'anni ina maana ya upole kuyaendea mambo kwa utaratibu bali vile vile al-hilmu ni ule upole ambao mtu anao na ile busara ambayo mtu anayo hivi vitu viwili alikuwa navyo ashaju Abdul Qais na ni vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivipenda kwake ibadullah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala at-ta'anni fil umuri jambo la kuyaendea mambo kwa utaratibu maswalihuha azima maslahi yake ni makubwa sana bali sio hivyo wa fadailuha yasima na fadhila zake ni kubwa mno yakawa mambo yako unavyoyaendesha kwenye maisha maneno unayozungumza maisha yako ya kila siku yakawa ni maneno yanayoangalia mwishoni, kwa maana nikitamka hili neno linaweza likamdhuru mtu, likamtia hasira, likamchukiza, likatengeneza uadui baina yangu mimi na yeye. Bali ukawa ni mtu mwenye utaratibu wa kuyaendea mambo yako pole pole. Wa biddu ala dhalik, kinyume na hilo, hilo jambo la upole lina fadhila na ni jambo lenye kheri nyingi sana, lakini kinyume chake, fa innal ajalata fil umuri min asbabin nadami ibadallah, kinyume cha upole ni uharaka. Jambo la kuwa na haraka katika mambo, tamueni ndugu zangu, ni miongoni mwa sababu zinazompelekea mtu kujutia, pale ambapo anakuwa mwanadamu ni mtu ambaye ajula fi aqwali, ni mwenye uharaka haraka kwenye kauli zake. Ajula fi af'ali, ni mwenye uharaka haraka katika vitendo vyake. Bal ajula fi tasarrufati, ni mtu mwenye haraka haraka katika mambo yake yote. Ndio maana Waarabu jambo la al-ajala, neno hili la al-ajala, uharaka, wao walikuwa wanaliita ni ummu nadamat, ni mama wa majuto, kwamba kila mmoja pale ambapo atakapojivalisha jambo la uharaka haraka, basi ajue ya kwamba amejivalisha tabia na jambo ambalo mwisho wake litamletea majuto. Bali sio hivyo, jaa fi al-Bayhaqi al-Bayhaqi fi shu'abi wa ghayrihi min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume mwenyewe amesema, at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan, ule upole kuyaendea mambo kwa utaratibu na kwa umakini, maneno yako ukawa unayatafakari vile unavyosema kumwambia mwenzako, kwamba ni maneno yanaweza kanirithishia mimi kheri, yakanirithishia mimi shari, akawa anayachunguza mtu. Mtume anasema at-ta'anni min Allah, ule upole unatokamana na Allah, hiyo ni baraka ya Allah subhanahu ameiweka kwako wewe. Bali akasema wal-ajalatu min ash-shaytan, na ule uharaka haraka, uharaka usio tafakari mwisho wake, huu unatokamana na shaytani. Wanawachuoni wakaeleza kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba wal-ajalatu min ash-shaytan, kwamba uharaka unatokamana na shaytani. Qalu, wakasema li'anna ash-shaytana, kwa sababu ya shaytani, khuliqa min nar au khuliqa min an-nar, ameumbwa kutokamana na moto. Wan-naru tab'uhu, na ule moto tabia yake, moto tabia yake ni afaishu was-sur'atu, ni kule kulipuka na kukurupuka na ule uharaka haraka. Fabidhalika, hii tabia ikawa inatokamana na shaytani. Bali sio hivyo, akasema wa ma'adhalik fa innahu harithun ala al-insani ala an yatakhallaqa bihadha al-khuluq, pamoja na hivyo shaytani ni mwenye haraka, ni mwenye pupa ya mwanadamu huyo kujipamba na tabia hii ya uharaka haraka. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la al-ajala, laula uharaka haraka, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala fatara al-insana ala ba'd al-akhlaqi was-sajaya, kika Allah subhanahu ametuumba sisi, amewaumba wanadamu wakawa na baadhi ya tabia, tukawa na baadhi ya tabia ametuumba nazo. Na hizo tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba nazo zinawezekana zikawa kwetu sisi ni za shari, na zinawezekana zikawa kwetu sisi ni za kheri. Sasa miongoni mwa tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba nayo mwanadamu ni tabia hii ya al-ajala, uharaka na kuharakia mambo. Qala subhana, Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Khuliqal insanu min ajal, ameumbwa mwanadamu kutokamana na haraka. Khuliqal insanu min ajal, wakatafsiri tafsiri ya Qur'ani kwamba amewekewa tabia mwanadamu tabia ya uharaka haraka. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Basi watu wasiwe na haraka, bali angine Allah akasema wa kana al insanu ajula, na amekuwa mwanadamu ni mtu wa haraka haraka. Hizi ni tabia Allah subhanahu wa ta'ala, tabia ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameiweka kwa mwanadamu. Na inawezekana mwanadamu akajiuliza, tunafahamu ya kwamba mwanadamu ameumbwa kutokamana na mchanga, iweje Allah subhanahu anasema khuliqal insanu min ajal, kwamba mwanadamu ameumbwa kutokamana na uharaka? Jawabu lake wakalisema watafsiri wa Qur'an wakasema khuliqa, iliyokusudiwa hapa ina maana ya tubia, amewekewa tabia mwanadamu kutokamana na uharaka, amewekewa tabia ya haraka haraka. Kwa hiyo khuliqa hapa haina maana ya khuliqa ya mwanzo ya kwamba ameumbwa kutokamana na mchanga. Pia ibadallah, fal insan, mwanadamu bihaithu yakunu hakiman wa rashidan wa haliman, kiasi cha kwamba aambiwe huyu mwanadamu ni mwenye hekima, huyu ni mwenye busara, huyu ni mtu mwenye upole. Idha kana fi umurihi mutaanniyan, ili uambiwe wewe ni mtaratibu, uambiwe wewe ni mpole na mwenye busara, ni pale matendo yako yatakapokuwa yanaenda kwa utaratibu na upole. Ndio maana al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi anasema la hikma li jahilin wala li ta'ishin wala li ajulin, kamwe hapatarajiwi hekima, kamwe hapatarajiwi hekima au hapatarajiwi hekima kwa mtu mjinga, mtu asiyekuwa na maarifa, hapatarajiwi kwake yeye hekima na busara, bali wala li ta'ishin, wala kwa mtu ambaye anakurupuka, kauli anazozungumza kauli za haraka haraka, hana tadaburi ya maneno anayozungumza, neno la kheri analisema, neno la shari analisema, vitendo vibaya anafanya, vitendo vichafu anavifanya mbele za watu. Mtu mwenye taish, mwenye kukurupuka, hapatarajiwi kwake hekima, bali akasema wala liajulin, wala kwa mtu mwenye haraka haraka hapatarajiwi kwake yeye pakapatikana hekima. Wallahu tabarak wa taala aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله, أين وجه الله سبحانه وتعالى حقيقة نيانجا نبي فنجيل بن أبو الزنقمزية قضية هي العجلة ni vipengele vingi sana ibada Allah, bali ukiviangalia baadhi ya hivyo vipengele, sheria yetu imetahadharisha kwamba vipengele hivyo vikawa vinafanywa na baadhi ya watu katika maisha yao, tukawa vipengele hivyo tunavifanya katika maisha yetu, sheria ya Allah subhanahu, kwa maana kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imevitahadharisha vitu hivi. Katika hutuba hii ya pili nitaelezea baadhi ya vipengele na baadhi ya mambo ambayo sheria imeyakataza mtu kuyafanyia haraka, baadhi ya vitu ambavyo sheria ya Kiislamu, maneno ya Allah subhanahu na maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, yamekataza mtu kuyafanyia haraka mambo haya, bali inahitaji upole na utaratibu, yaendewe kwa utaratibu na umakini, kwani jambo hili la haraka halimritishi mtu isipokuwa majuto. Fa min dhalikum ibadallah, miongoni mwa mambo hayo ni jambo la al-adhab wal-iqab, qadhia ya kuadhibu, jambo la adhab limekatazwa mtu kuharakisha kuipata adhabu. Yani mtu katika maisha anayoishi leo hii anaona bora aadhibiwe, bora iteremke adhabu, akose hichi ambacho naishi nacho leo hii, hili limekatazwa mtu kuharakia adhabu. Qala subhana, Allah anasema kuwazungumzia makufaru, waqalu rabbana ajjil lana qittana. Ewe Allah subhana wakasema, waqalu wakasema, rabbana ewe mola wetu, ajjil lana qittana, ewe mola wetu taharakisha kwetu sisi qittana, fungu letu katika adhabu. Qabla yaumi alhisab, qabla ya siku ya hisabu, hapa hapa duniani tuteremshie sisi adhabu kwa yale ambayo tumeyafanya, iteremshe adhabu tuadhibu hapa hapa duniani. Ajjil lana qittana qabla yaumi alhisab, tuteremshie sisi fungu katika adhabu ambazo umeziweka umeziandaa, tuteremshie sisi adhabu. Allah subhanahu kaielezea hali hii na ya Qur'an kwa maana ya kutahadharisha, haifai kwa mtu yoyote yule kuharakisha kwamba aipate adhabu katika huu wajhu al-ardh. Bali sio hivyo, wayastajilunaka bil'adhab, bali wanamtaka haraka Mtume sala sallam kwamba waipate adhabu. Wayastajilunaka bil'adhab, na wanakuharakishia Mtume sala sallam kwamba ufanye ufanyavyo waipate adhabu, hali ya kuwa moto wa jahannam umezungurukwa na makufaru na makafiri. وإن جهنم لمحيطة للكافرين, na moto wa jahannam umezungurukwa na makufaru kuwa ndani yao kuwa ni wengi. Kwa hiyo hakuna uharaka huo wa mtu kuharakia adhabu, bali sio hivi. Jaa inda musnad al-Imam al-Bazzar rahmatullahi alayhi, imekuja hadithi inda al-Imam al-Bazzar katika musnad wake, kuna kwa mtu katika makufari au mauhudin من حديث بريدة مسمونة كتك فتة في أوحد قال لسيمة كتك مكفار لسيمة اللهم إن كان محمد نبيا فاختف بي إبي الله كما هو محمد نبي وكويل كما كويل محمد نبيا ليتوم وكوجنا حقي بس نجدميز من مكيني أرض فخصف الله به الله سبحانه أكم نجدميز كيني kwa sababu ameiharakia adhabu. Wangapi katika watu leo hii yakiwabana mambo katika haya maisha wanatamani wapate adhabu waadhibiwe, bali wengine wanafikia kiasi cha kwamba kutokamana madhambi waliyoyafanya, kutokamana na ifrat na uzembe na kuzembea kwenye maisha yao, wanaona bora waadhibiwe kwenye haya maisha, bora adhabu iwapate waumie hapa hapa. Haitakikani kuharakia adhabu. بل ومن ذلكم عباد الله من يونغوني مسامبولنا في فنجلي ديا العجلة ني الاستعجال في العبادات. ابو يتزاميني زي تزاميني هزي عبادة أمبازو تنظو زفانيا نمنا غاني زي مكوم وندو نهيري لإستعجال. انغاليين من جامبو لوضو جامبو لوضو إمام ومشا مش صالة مقيم ومشا قيم صالة إمام ومشا تكبيرة fulani yuko nyuma kuna tia udhu, anaona asije kapita na rakaa ya kwanza, anatoka sehemu ya udhu anawahi kwenye safu na hali ya kuwa kisigino chake hakijapata maji, kisigino chake hakijapata maji, amechukua udhu kwa haraka haraka ili aweze kuidiriki sala ya jamaa kwa maana takbira ya mwanzo. Wakadija fi sahihaini, imekuja tahadhari kwenye sahihaini من حديث عبد الله بن عمرو بل صحيح حديث عائشه وحديث ابي هريره ثم صلى الله عليه وسلم يسمى ويل للاعقاب من النار عذاب كالي يا موتو يتوافط وانا اشى بفندو كني كتيا كوذو وانا اشى بفندو هذه باطنا ماجي. وجاء في مسلم الامام احمد من حديث عبد الله بن عارث ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. Pia imekuja hadithi nyingine ya kwamba adhabu itakuwa ni kali kwa watu ambao wanaacha matumbo ya visigino pasi na kupatwa na maji, wana adhabu kali ya moto. Anatia mtu udhu kwa haraka haraka mpaka lile tumbo la mguu chini kule haligusi maji, kisha anataka awahi kwenye ibada, awahi kwenye swala, awahi rakaa ya kwanza. Haya tunashuhudia adani walqasi, wanayaona watu wengi, watu wanafanya haraka kwenye udhu hali ya kuwa tumeambiwa sisi ya kwamba ibada hii tuiendee bi sakinati wal waqar, tuiendee kwa utaratibu. Fama adraktumuhu fasallu wama fatakum faatimmu, mtakachokipata swalini, mkikikosa kamilisheni baadaye. Taala ila sala, njooni kwenye ibada ya sala, kwenye masala ya rukuu, masala ya sujud, masala ya itidal. Nenda kaangalia kwenye sujudu za watu, angalia kwenye rukuu za watu, angalia visimamo vya watu, angalia kwenye tashahudi za watu. Hakuna kabisa taani, upole hakuna, itmiinan hakuna, utulivu hakuna kabisa. Mtu upo katika rukuu tayari ameshanyanyuka juu, yani hana isipokuwa uharaka. Wakadinaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ani naqrati kan-naqrati ad-diq, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam kudonoa donoa kwenye sala mithili anapodonoa jogoo au anapodonoa kuku. Kakataza mtume alayhi salatu wasalam. Aina anta ya abdallah, unaharakia wapi? Hii ibada ya sala ni ibada umefaradhishiwa wewe. Njoo katika sala, ingia katika sala. Ukiwa peke yako, ukiwa nyuma ya imam, basi tulizana, usiwe na uharaka wowote. Fata'alu ila al-ma'mumi khalfa al-imam, njooni muangalie maamuma nyuma ya imamu, namna walivyokuwa na haraka, watu walivyokuwa na haraka kwenye ibada ya sala. Imamu anapowasalisha huku mbele, wao wako nyuma. Imamu kabla hajanyanyuka tayari wao washanyanyuka, hajaenda kusujudu tayari wameshakwenda kusujudu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume wenu alayhi salatu wasallam amesema, ama yakhsha alladhi, hivi je haogopi yule ambaye, hivi haogopei yule ambaye anayeharakisha katika swala zake, khalfa al-imam, anayekuwa nyuma ya imam, an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa imam au suratahu surata imam, hivi haogopi yule ambaye anayetaka kumtangulia imam, anayesimama anayerukuu kabla ya imam, Allah asiubadilishe uso wake ukawa ni uso wa punda au kichwa chake hicho kikawa ni kichwa cha punda, hivi haofi hilo? Na maulama wakasema hadithi hii inachukuliwa ala dhahiri, inachukuliwa juu ya udhahiri wake hivyo hivyo, ya kwamba Allah subhana anaweza kukubadilisha uso wako ulivyo na macho yako na pua lako likawa mithili ya uso vile vile wa punda. Hauogopi hilo? Ishtaki rabbak, muogope mola wako subhanahu wa ta'ala. Umetoka nyumbani kwako, umekuja msikitini kwa ajili ya ibada ya sala. Dakika 10 sio nyingi ndugu yangu, uharaka huo unaleta mpaka kwenye ibada ya sala. Ishtaki rabbak, wallahi watu wana hofu, hawaogopi ndani ya sala. Au kitu sami Allah tayari ameshanyuka juu, Allah tayari ameshafika chini, unaharakia wapi? Hivi hii si ibada ambayo unatakikana wewe uitekeleze kwa utaratibu, uitekeleze kwa nguzo zake, uitekeleze kwa upole, uitekeleze kwa utaratibu ambayo Allah na mtume wameupanga? Haraka yako inaipeleka wapi? Sala yenyewe dakika 10, dakika 5. Na ninakupa kanuni, ninakwambia ewe sahibu al-ajala, ewe mtu wa haraka haraka, ninakupa kanuni nichukue. Vyovyote utakavyofanya haraka, muda wako upo nyuma ya imamu, hautomaliza swala kabla ya imamu. Vyovyote utakavyofanya haraka zako, ukasema huyu imamu anasoma polepole, hautoweza kuimaliza swala kabla ya imamu ajatoa salamu. Hakuna haja ya haraka yako, hakuna mantiki ya haraka yako. Kwa nini usijichunguze kwenye ibada yako hiyo? Tulizana, unaharakia wapi? Na huyu ndio mola wako amekufaradhishia ibada hii. Hili tunalishuhudia kila kukicha, ukiswalisha ukaangalia kulia na kushoto, huku waona ukisema Allah, tayari mtu ashafika chini. Samia, tayari ushanyuka juu. Istaghi rabbak, muogope mola wako. Na kukumalizia pia, miongoni mwa al-isti'jal, katika haraka ambazo watu wanazifanya ni al-intihar. Ni jambo la al-intihar, maradhi yamempata mtu, ametaabika kwenye haya maisha, amekwenda kila hospitali, pesa zimemtoka nyingi sana, ametembea kwa wataalamu wa mitishamba wengi sana, amepata ushauri wa madaktari mwingi sana, lakini maradhi yake hayajamuondoka. Anaona bora afe, atafute namna tu ajiue, na habari yake ishe. Al intihar imekuja nani sahihi sahihain min hadithi Jundub radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala mtume anasema kana fi man kana qablakum rajulun usiba bijurhin palikuwa kwa watu waliokuwa kabla yenu mtu mmoja alipaswa na jeraha jeraha kubwa sana lilimpata fajazia kila anapohangaika jeraha lake kila anapohangaika jeraha lake hapati tiba yoyote fajazia akapata mfadhaiko na akaingiwa na kufafarika faakhadha sikina akachukua kisu fanaka abihi jurha akalipasua ile jeraha lake kwa nguvu fasala damu famat damu ikamwagika ya kutosha na akafariki pale pale faqala Allah Allah subhanahu akasema abadi badarani bi nafsi mja wangu ameniharakishia kwa nafsi yake mwenyewe amefanya haraka yeye mwenyewe kajiharakishia mwenyewe haramtu aljanna haramtu alayhi aljanna nimemharamishia pepo wangapi katika watu maisha ya leo hii kutokana na dhiki walizoishi nazo katika haya maisha ya dunia Allah wanatamani wajiue wanaona bora mtu afe lakini sio kukumbana na matatizo kama haya wangapi katika watu ni wengi sana jambo la al-intihar kuharakisha kujiua ni jambo muharrama ni jambo la haramu haitakikani jambo la maradhi ni jambo ndani yake lina ujira wewe kuendelea kuumwa ni sehemu ya kuendelea kupata ujira kutoka kwa Allah ni wangapi wana afya na hawaumwi ni wangapi wana afya hawajaguswa na maradhi wewe umeguswa na maradhi hadha bitilau min Allah subhanahu huu ni mtihani utakao kwa Allah tarajia kwa mtihani huo kwamba utapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo ukafanya haraka ukaamua ujitoe uhai wako wakanywa sumu wengine wakaamua kujinyonga wakaamua kujichoma mabisu na vinginevyo hili ni katika mambo ambayo yanampelekea mtu kuikosa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu hutuba hii nimeianza katika sehemu ya kwanza nikionyesha sehemu miongoni mwa sehemu ambazo tumeumbiwa nazo na ni sehemu za haramu tabia miongoni mwa tabia ambazo tumeumbwa nazo ni tabia mbaya ni mtu kuwa na haraka katika mambo na kauli kauli zako zichakufakari unavyozizungumza maneno yako unayomwambia mwenzako yatafakari anta insanu wa huwa insanu wewe ni mwanadamu na mwenzako ni mwanadamu yataallamu kama tataallamu na anaumia misili unapoumia wewe wayatafakaru kama tatafakar na anatafakari na anazingatia misili unapotafakari wewe na kuzingatia sheria yetu ya Kiislamu ikatuwekea tabia hii ya al-ana utaratibu na upole usiwe ni mtu mwenye taishi huna utulivu kwenye mambo yako huna utulivu kwenye kauli zako maneno yako vitendo vyako havina utulivu hii ni miongoni mwa sura inayotuonyesha ya kwamba kwako hapatarajiwi hekima wala busara kama alivyosema Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi mtu ambaye hapatarajiwa kwako wewe panaomba ushauri kwako wewe tayari umesharuka juu apigwa huyo aozelewa huyo hakuna taratibu hakuna upole milango ya nasaha hakuna milango ya kuelekezana hakuna umetakwa ushauri toa ushauri uliokuwa wa busara ambao una maslahi ndani yake lakini ukamwona mtu anafaishi mazungumzo yake anakudaka kwenye mdomo wako yani wewe unazungumza na yeye anazungumza unapoanza kuzungumza hapo hapo kashadaka jua kwamba huyu sio mtu ambaye panatarajiwa kwake yeye kutoa busara haya ndio amesema al-Allama Ibn al-Qayyim na hii ni sehemu ya kwanza biidhnillah subhanahu wa ta'ala nitaiendelea sehemu ya pili na ya tatu بعون الله سبحانه وتعالى اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم انفعنا بما قلنا اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين